विष्णु स्वरूप उसके राजा होने पर जैसा राजा था वैसी ही प्रजा हो गई, क्योंकि विष्णु की शक्ति के अनुसार ही जगत में धर्म की प्रवृत्ति होती है। जो मनुष्य मायापति हरि की शरण में जाते हैं वे उनकी कृपा के प्रभाव से मोक्ष के भागी हो जाते हैं। शक्य सिंह का पुत्र बुद्ध सिंह हुआ, उसने 30 वर्ष राज्य किया। उसका पुत्र शिष्य चंद्रगुप्त हुआ, जिसने पारसी देश के राजा सुलभ सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह कर यमन संबंधी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने 60 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार बिंबसार हुआ, उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका पुत्र अशोक हुआ, उसी समय कान्य कुब्ज देश का एक ब्राह्मण आबू पर्वत पर चला गया और वहां उसने विधि पूर्वक ब्रह्महोत्र संपन्न किया। वेद मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, प्रमर परमार सामवेदी चपहानी चौहान कृष्ण यजुर्वेदी त्रिवेदी गहरवार शुक्ल यजुर्वेदी और परिहारक अथर्वेद क्षत्रिय थे। वे सब ऐरावत कुल में उत्पन्न गजों पर आरूढ़ होते थे। इन लोगों ने अशोक के वंशजों को अपने अधीन कर भारतवर्ष के सभी बौद्धों को नष्ट कर दिया। अवंत में प्रमर परमार राजा हुआ, उसने 4 योजन विस्तृत अंबावती नामक पुरी में स्थित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। महाराज विक्रमादित्य के चरित्र का उपकर्म। सूत जी बोले, शौनक, चित्रकूट पर्वत के आसपास के क्षेत्र प्राय आज के पूरे बुलंदेलखंड एवं बघेलखंड में परिहार नामक का एक राजा हुआ। उसने रमणीय कलिंजर नगर में रहकर अपने पराक्रम से बौद्धों को परास्त कर पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त की। राजपूतना ने क्षेत्र दिल्ली नगर में चपाहानी चौहान नामक राजा हुआ और उसने अति सुंदर अजमेर नगर में रहकर सुखपूर्वक राज्य किया। उसके राज्य में 4 वर्ण स्थित थे। आंत्र गुजरात देश में शुल्क नामक राजा हुआ, उसने द्वापर और द्वारिका को राजधानी बनाया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग, अब आप अग्निवंशी राजाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, इस समय मैं योग निंद्रा के वश में हो गया हूँ, अब आप लोग भी भगवान का ध्यान करें। अब मैं थोड़ा विश्राम करूँगा और यह सुनकर मुनिगण भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। लंबे अंतराल के बाद ध्यान से उठकर सूत जी पुनः बोले, महामुने, कलयुग के 3710 वर्ष व्यतीत होने पर प्रमर नामक राजा ने राज्य करना प्रारंभ किया। उन्हें महामद मुहम्मद नामक पुत्र हुआ और जिसने पिता के शासन काल के आधे समय तक राज्य किया उसे देवापी नामक पुत्र हुआ। उसने भी पिता के ही तुल्य वर्षों तक राज्य किया और उसे देवदूत नामक पुत्र हुआ। उसके गंधर्व सेन नामक का पुत्र हुआ, जिसने 50 वर्ष तक राज्य किया। वह अपने पुत्र शंख का अभिषेक कर वन चला गया। शंख ने 30 वर्ष तक राज्य भर संभाला। उसी समय देवराज इंद्र ने वीरमती नामक एक देवांगना को पृथ्वी पर भेजा। शंख ने वीरमती से गंधर्व सेन नामक पुत्र को रत्न को प्राप्त कर दिया और पुत्र के जन्म के समय में आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और देवताओं ने दुंदुभी बजाई। सुखप्रद शीतल मंद वायु बहने लगी। इसी समय अपने शिष्यों सहित शिव दृष्टि नाम के एक ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में गए और शिव की आराधना से वे विश्व स्वरूप हो गए। 30,000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जब कलयुग का आगमन हुआ तब शकों के विनाश और आर्य धर्म की अभिवृद्धि के लिए वे ही शिव दृष्टि ग्राहों की निवास भूमि कैलाश से भगवान शंकर की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अपने माता पिता को आनंद देने वाले थे। वे बचपन से ही महान बुद्धिमान थे। बुद्धि विशारद विक्रमादित्य 5 वर्ष की ही बाल अवस्था में तप करने वन में चले गए। 12 वर्षों तक प्रतन्य पूर्वक तपस्या कर वे ऐश्वर्य प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने अंबावती नामक दिव्य नगरी में आकर 32 मूर्तियों से समन्वित भगवान शिव द्वारा अभिरक्षित रमणीय और दिव्य सिंहासन को सुशोभित किया। भगवती पार्वती के द्वारा प्रेषित एक वैताल उनकी रक्षा में सदा तत्पर रहता था। उस वीर राजा ने महाकालेश्वर में जाकर देवादिदेव महादेव की पूजा की और अनेक व्यूहों से परिपूर्ण धर्म सभा का निर्माण किया, जिसमें विविध मणियों से विभूषित अनेक धातुओं के स्तंभ थे। शौनक जी, उसने अनेक लताओं से पूर्ण पुष्पान्वित स्थान पर अपने दिव्य सिंहासन को स्थापित किया। उसने वेद वेदांग पारंगत मुख्य ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उनकी पूजा कर उनसे अनेक धर्म गाथाएं सुनी। इसी समय वैताल नामक देवता ब्राह्मण का रूप धारण कर आपकी जय हो इस प्रकार कहता हुआ वहां आया और उनका अभिवादन कर आसन पर बैठ गया। उस वैताल ने राजा से कहा, राजन, यदि आपको सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको इतिहास से परिपूर्ण एक रोचक आख्यान सुनाता हूँ, इसे आप सुने। प्रतिसर्ग पर्व प्रथम खंड संपूर्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय खंड। स्वामी एवं सेवक की परस्पर भक्ति का आदर्श। राजा रूपसेन तथा वीरवर की कथा। सूत जी बोले, महामुने, एक बार रुद्र किंकर वैताल ने सर्वप्रथम भगवान शंकर का ध्यान किया और फिर महाराज विक्रमादित्य से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, राजन, अब आप एक मनोहर कथा सुने। प्राचीन काल में सर्व समृद्धि पूर्ण वर्धमान नामक नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। एक दिन राजा के दरबार में वीरवर नाम का एक क्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी कन्या एवं पुत्र के साथ वृत्ति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा वेतन निर्धारित कर महल के सिंहासन द्वारा रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। कुछ दिन बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से जब उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ तीर्थ शिव तथा विष्णु के मंदिरों में आराधना आदि कार्यों में तथा साधु ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर अत पय शेष से अपने परिजनों का पालन करता है। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी। एक दिन जब आधी रात में मूसलाधार वृष्टि बादलों की गरज बिजली की चमक एवं झंझावातों से रात्रि की विभक्ति का सीमा पार कर रही थी, उसी समय शमशान से किसी नारी की करुण क्रंदन ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंहासन पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसके भय की आशंका तथा उसके सहयोग के लिए एक तलवार लेकर गुप्त रूप से स्वयं उसके पीछे लग गया। वीरवर ने शमशान में पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि मैं इस राज्य की लक्ष्मी राष्ट्र लक्ष्मी हूँ। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसी चिंता से मैं रो रही हूँ। स्वामी भक्त वीरवर ने राजा के दीर्घ आयु होने का उससे उपाय पूछा। इस पर वह देवी बोली, यदि तुम अपने पुत्र की बलि चंडिका देवी के सामने दे सको तो राजा के आयु की रक्षा हो सकती है। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौट आया और अपनी पुत्री पत्नी तथा लड़की को जगाकर उनकी सम्मति लेकर उनके साथ चंडिका के मंदिर में जा पहुंचा।